Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Aralığın ilk haftasından hepinize merhaba diyoruz. Tabii gene Suat'la beraberiz. Ara ara yaptığımız gibi gene folk ağırlıklı bir programı sunmayı amaçladık. Ama bir istisna olacak. Bu sefer çalacağımız tüm parçalar Türkçe sözlü. Yani Anadolu'yu sizle beraber gezeceğiz. Çeşitli yörelerden ama modernize edilmiş folk şarkılarını beraberce dinleyeceğiz. Önce Doğu Anadolu'dayız. Doğu Anadolu'da biraz gezineceğiz. Van'la başlıyoruz. Van olunca tabii Ali Paşa Ağıt'ı aklımıza gelecek. Modern folk üstünün bu güzel parçasını bir kere daha dinleyelim. Doğu Anadolu'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Elazığ. Oradan da Merih Aşkı'nın çok güzel bir parçasını dinleyeceğiz. Al Eyvan'da Han Kalmadı. Oh, saraydan ince benim sen de bende hal kalmadı o. Elazığ'dan Erzurum'a uzanıyoruz ve Fikret Kızılok'a kulak veriyoruz. Dağlar duman olur. Pınar başından bulanır canım oy, iner ovayı dulanır canım oy, sende çok anlar talanır canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur, ben yarı görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur bay bay. Ben yarı görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur bay bay. İnceye inmedin mi canım oy, dert nedir hiç bilmedin mi canım oy, fikre gönül vermedin mi canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur, ben yavri görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur bay bay. Ben yavri görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur bay bay. Aşkım beni geçti canım oy, damla damla gönül deşti canım oy, ben değil o yolum seçti canım oy. Dağlar duman olur, çayır çimen olur, Ben yarı görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur, bay bay. Ben yarı görmezsem halim yaman olur, halim yaman olur, bay bay. Doğu Anadolu'daki son durağımız tam sınırdan. Bu sefer Ara Dinkiyan ve Arto Tunç Boyacıyan'a kulak vereceğiz. Türkçe sözlerle seslendirecekler Babum. Doğu Anadolu'dan hızla Güneydoğu Anadolu'ya geçiyoruz ve önce Urfa'da konaklıyoruz. Konuğumuz Barış Manço, dinleyeceğimiz parça Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar. Pencereden kar geliyor. Aman annem, gurbet bana zor geliyor. Yandım annem, gurbet bana zor geliyor. Seni avlarlar, anandan babandan yardan ayrı koyarlar. Seni yollarlar, anandan babandan yardan ayrı koyarlar. Aynı yöreden dinleyeceğimiz ikinci parçayı Selda seslendirecek, Uyandım Sabah ile. Çok Hala Güneydoğu Anadolu'dayız ve komşu il Gaziantep'e geçiyoruz. Bu sefer Hüseyin Turan'ı dinleyeceğiz. Bahçelerde Zerdali. Sana gir. Batı kısımlara isterseniz yavaş yavaş gelelim. Önce Zonguldak'a gidiyoruz ve Fuat Sakay'ı dinliyoruz. Karadır Kaşların. Başıma vurur nazlı yar. karşım tatmıyor. Zonguldak'tan sonraki durağımız Bilecik olacak. Buradan da Cem Karaca'nın seslendirdiği çok güzel bir halk türküsünü dinliyoruz. Nem alacak felek benim. Sırayı Ege bölgesi alıyor. Önce Denizli'deyiz. Fatih Erkoç söylüyor Asmam Çardak'ta. Müzik canım sıkıldı. Amanın canım sıkıldı. Ege bölgesinden ikinci parçamızı Tolga Çandar'dan dinliyoruz, Feraye. Karadeniz bölgesine geldik ama önce sınırlarımızı aşıp Kırım'a gidiyoruz. Çok güzel bir Kırım türküsünü ama değişik sözlerle Nilüfer'den dinliyoruz. Umudun türküsü. Rüzgar yüzüme vurur, yeşil olur. Ben bu yerde yaşamadım, yaşadığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım, ey güzel umut. Ben bu yerde yaşamadım, yaşadığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım, ey güzel umut. Umudumun meyveleri bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Ben bu yerde yaşamadım, yaşadığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım, ey güzel umut. Ben bu yerde yaşamadım, yaşadığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım, ey güzel umut. Hasretinden yanan kalbim dualar eder. Vatanımdan ayrı düştüm, bu nasıl keder? Ben bu yerde yaşamadım, yaşadığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım, ey güzel umut. Ben bu yerde yaşamadım, yaşadığıma doyamadım. Vatanıma hasret kaldım, ey güzel umut. Karadeniz'den aşağıya gidiyoruz. Şimdi Türkiye topraklarındayız ve Trabzon yöresindeyiz. Derya Petek ve Cahit Berkay beraberce seslendirecekler Salına Salına. Salina, salina da sun. Son iki parçamızı Kıbrıs'a ayırdık. Önce 60'larda bol bol dinlediğimiz dönüşüm grubunu dinliyoruz. Parçanın ismi de Kıbrıs'la ilgili zaten. Kıbrıs'ım. Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs bir ada mıdır, cennetten parça mıdır? Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ın her kazası sanki altın parçası. Kıbrıs'ın her kazası sanki altın parçası. Magosa hisarları, yeşil girme dağları, Baf'ın güzel bağları. Ah ne hoştur Kıbrıs'ın. Magosa hisarları, yeşil girme dağları, Baf'ın güzel bağları. Ah ne hoştur Kıbrıs'ın. Kıbrıs'ımın kızları, aman ne de edalı Kıbrıs'ımın kızları. İskele sahiline, Beybosun içkisine, kızların sevgisine. Vurgunum ben Kıbrıs'ım. İskele sahiline, Beybosun içkisine, kızların sevgisine. Vurgunum ben Kıbrıs'ım. Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı, Akdeniz'in yıldızı. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ın güzel kızı, yanakları kırmızı. İkinci parçada bir Kıbrıs türküsü, Al Yemen'i Mor Yemen'i. Bu şekilde bu programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek programa kadar hepinize hoşça kalın diyorum. kızın kızları, elleri kınalı. Yar yar aman, Ahmet'e edalı. Kıbrıs'ın kızları, elleri kınalı. Yar yar aman. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.